To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 maja, minęła 15. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty w sprawie śmierci Igora S. dopiero po opinii biegłych, informuje w specjalnym komunikacie prowadząca sprawę poznańska prokuratura. Walka z terroryzmem nie jest walką między religiami, a starciem dobra ze złem, ma powiedzieć arabskim przywódcom Donald Trump. W serwisie też o wiosennym kwiacie, który kwitnie tylko w maju i tylko w pieninach. Powołany przez MSWiA i policję zespół zbada akta dotyczące śmierci 25-letniego Igora S. na komisariacie we Wrocławiu. Tymczasem prokuratura okręgowa w Poznaniu w specjalnym komunikacie informuje, że zarzuty w tej sprawie konkretnym osobom będzie można postawić dopiero po otrzymaniu opinii biegłych. Termin dostarczenia analiz mija 15 czerwca. 25-latek został zatrzymany 15 maja zeszłego roku na wrocławskim rynku. Policja poszukiwała go za oszustwa. Według funkcjonariuszy mężczyzna był agresywny i dlatego musieli użyć paralizatora. Po przewiezieniu na komisariat 25-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Według pierwszej opinii lekarza przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Policjanci, którzy zatrzymali mężczyznę, po krótkim zawieszeniu wrócili do służby. Stacja TVN24 wyemitowała wczoraj nagrania, które pokazują, że wobec zatrzymanego użyto kilkakrotnie paralizatora, co nagrała kamera z tego urządzenia. Prokuratura podaje, że śledczy wyjaśniają nie tylko przyczynę śmierci mężczyzny, ale także dokładny przebieg zdarzenia. Okazało się, że policjanci pomylili Igora S. z poszukiwanym mężczyzną. Donald Trump wezwie liderów państw arabskich do konfrontacji z islamskim ekstremizmem podczas wystąpienia w Arabii Saudyjskiej. Biały Dom opublikował fragment przemówienia, które amerykański prezydent ma dzisiaj wygłosić do 50 przywódców. To bitwa między barbarzyńskimi kryminalistami, którzy szukają sposobów na pozbawienie innych życia, a przyzwoitymi ludźmi różnych religii, którzy chcą temu przeciwdziałać. Tak mają brzmieć słowa Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych ma też wezwać do walki z terroryzmem, by uchronić wszystkich niezależnie od religii przed zamachami. Żołnierze Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej już po przysiędze w centrum Białegostoku ślubowanie na sztandar oddziału Kmicica okręgu wileńskiego AK złożyło ponad 80 osób. Przysięgę obserwowały rodziny i znajomi. Wyróżnienia najlepszym żołnierzom wręczył minister obrony Antoni Macierewicz. Żołnierze wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar. Do sztandaru marsz! Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam. Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Prawdziwa siła zależy od własnej armii, a w szczególności zależeć będzie od was, których obowiązkiem jest strzec i organizować wysiłek własnych lokalnych społeczności i wspierać i dawać gwarancje własnym rodzinom, znajomym, sąsiadom. Potrzeby i własnej armii życia nie szczęki. Tak się złożyło, że to akurat dzisiaj składają przysięgę moje dwaj synowie. Jesteśmy po prostu szczęśliwi, zadowoleni. Chłopcy wychowani tutaj i tej ziemi mają strzec i bronić. Dumna mama z synów? No jak najbardziej. Ślubowanie złożyli już także żołnierze w Lublinie, o 18:00 przysięga czeka Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. W sumie słowa roty wypowiedzi blisko 400 ochotników. Przekształcenie programu Rodzina 500+ w program ulg podatkowych na każde dziecko w rodzinie proponuje Nowoczesna. Podczas konwencji w Warszawie lider partii Ryszard Petru zaprezentował program nazwany Aktywna Rodzina. Każdy, kto ma dziecko, zapłaci niższy podatek. To 3000 zł rocznie pozostawione w naszej kieszeni na pierwsze i każde kolejne dziecko. Czyli zapłacimy z jednym dzieckiem o 3000 zł mniej podatków. Z dwójką o 6000, z trójką o 9000. Ale to oznacza, że państwo nie zabierze nam ciężko zarobionych pieniędzy, by potem je nam oddać. Nowoczesna chce, by wsparcie nie obejmowało najbogatszych rodzin i proponuje, by limit ustanowić na poziomie pierwszego progu podatkowego według zasady złotówka za złotówkę. Partia do udziału w pracach nad programem zaprosiła wszystkie pozostałe partie polityczne. Tylko w Pieninach i tylko w maju mamy jedyną okazję, aby zobaczyć smagliczkę skalną. Ten wiosenny kwiat już w pełni rozkwita. Roślina dziko rośnie w Polsce wyłącznie na skałach wapiennych tych gór, mówi Teresa Ciesielska z Pienińskiego Parku Narodowego. Roślina ma łodygę wzniesioną i na tej łodydze znajdują się grona intensywnie żółto kwitnących kwiatów. To właśnie w tym czasie nasze skały wapienne zmieniają swoją barwę na żółtą, ponieważ jest ich tak dużo, że trudno nawet dostrzec białą barwę od tych kęp roślin, natomiast idealnie żółte są te nasze ściany skalne i widać je z daleka.

focus. Dreams will turn into dust. Always on the run. Got to get in bed. It all depends on you. Bridges keep falling. The heartache can't take the delight. The light starts to fade away. You've got to get together. Now it's down to you. Without love, we'd all be failing. Bez miłości nie ma dla nas ratunku, śpiewał Giraud na ostatniej płycie Bohemian Soul. Ten soul jest tutaj nie bez znaczenia, bo po raz pierwszy Giraud tak pełnymi garściami czerpie z tradycji muzyki soulowej, choć w jego wypadku to oczywiście zawsze przefiltrowane przez tę niebywałą zupełnie wrażliwość i charyzmę głosu. W ogóle tak, co wieczór w różnych kolejnych miastach słucham tych jego piosenek, bardzo prostych tak naprawdę, na 3-5 akordach. I myślę sobie, że po pierwsze, kompletnie się z nich nie można otrząsnąć potem przez tygodnie, miesiące i lata. Tak, zostają natychmiast, właściwie po pierwszym przesłuchaniu w głowie. A po drugie, że słyszę w tej muzyce tak wiele niesłychanie bliskich mi wpływów, bo zdarza się usłyszeć Sade, zdarza się usłyszeć Gabriela, George'a Michaela, przede wszystkim Marleya, oczywiście. Natomiast wciąż przecież są to rzeczy tak oryginalne, że na końcu świata od razu mówimy Giraud. No on ma nadzwyczajny dar do znajdowania tych piosenek, tak jakby one już kompletne były gdzieś ułożone, unosiły mu się nad głową, a on tylko po nie sięga. To jest zupełnie niebywałe. No mam nadzieję, że dzisiaj państwo w Łodzi, a za parę dni w Lublinie, bo tam jest następny koncert, zgodzą się ze mną i przy okazji też przyjmą głęboko do serca ten jakże pozytywny, proszę przyznać, przekaz, który nasz sympatyczny Francuz niesie ze sobą. Soul w wykonaniu Giraud to jest jednak coś zgoła oryginalnego i mimo wszystko dalekiego od źródeł, więc skoro już wywołaliśmy tego ducha, chciałbym teraz sięgnąć po soul najwyższej próby, taki jaki może pochodzić tylko ze Stanów Zjednoczonych, bo jak żeby inaczej. Współczesny soul to jest Michael McDonald, który nawiasem mówiąc skłania się w głębokim ukłonie przed legendą wytwórni Motown. I ten temat pewnie państwo rozpoznają. Mm-hmm. turn the doorbell. Your happiness is all I crave. You have just to say you don't want me now, but I'm gonna change your mind some way, somehow. Przyjemnie się przy tym prowadzi samochód, prawda? To współczesny soul, to Michael McDonald. I trochę mnie korci, żeby pójść teraz tym tropem i sięgnąć na przykład po Seala, który też pięknie złożył hołd soulowej tradycji, ale jak o tej tradycji pomyślałem, to od razu chcę sięgnąć do źródeł. To jest artysta, którego to chyba jego agent zrobił. Już dzisiaj nie dojdziemy, kto nazwał go po raz pierwszy geniuszem soulu, a on przez grzeczność nie protestował i mało tego, używał bardzo chętnie tego określenia w tytułach swoich płyt. Brother Ray. We'll be right back. I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. Oh, play it, boy. See me in misery. Come on, baby, see about me now. Yeah. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on. She can do the burlet all night long. Yeah, yeah. What I say. Ray Charles, geniusz soulu. No może i soulu, jak słuchamy tej muzyki, to nie mamy wątpliwości, skąd wziął się rock and roll, prawda? I ten czarny, i potem ten choćby Beatlesowski. Ja słuchałem tej muzyki teraz, Raya, i od razu mi się przypomnieli wcześniej Beatlesi i ten taki rozkosznie historyczny alt McCartneya w paru utworach. A może do Beatlesów jeszcze dzisiaj wrócimy. Swoją drogą, może w drugiej odsłonie. Zobaczymy. Tymczasem, skoro już włączyliśmy stare radio z pomocą Raya, to chciałbym, co jest w tym roku tradycją, przynajmniej od miesiąca, odkąd obchodziliśmy stulecie urodzin Ellie Fitzgerald, chciałbym wrócić do tych szczęśliwych dni siesty, kiedy w każdym programie mieliśmy ten kącik Ella co niedziela. Być może co starsi spośród Państwa to jeszcze pamiętają. Nie wiem. Ella dzisiaj w każdym razie to będzie Ella późna dosyć i zaskakująca ze wszech miar, ale ma ona też pewne zadanie. Otóż zresztą zorientują się Państwo natychmiast, jakież zadanie dzisiaj przydzieliłem Elli. Ooh, when your eyes meet mine, pow, pow, pow. Ooh, I could lose my mind. Ow, ow, ow. It's a feeling that begins to grow and grow and grow inside me till I feel I'm gonna explode. Oh, this is what you do to me. Are your lips saying things that you feel in your heart? If your heart is beating madly, then let the music start. Hold me, hold me. It's heaven, ooh, it's heaven when you hold me. I want you night and day. Oh, I want you here to stay. Grow inside me till I feel like I'm gonna explode. Oh, this is what you do to me. Are your lips saying things that you feel in your heart? If your heart is beating madly, then let the music start. Hold me, hold me. It's heaven, ooh, it's heaven when you hold me. I want you night and day. Ooh, I want you here to stay. Ooh. Ashken Ara, Shigong Gong, Ting Tong, Pong, Tong, Pong, Tigan, Gong, Tong, Tong, Gong, Tiki, Tiki, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Gong, Ella i Masz Kanada, brazylijski klasyk. I to wcale nie jest oczywiste, że Ella śpiewa nam tutaj rzeczy brazylijskie w Sieście, bo ona w ogóle robiła to rzadko na tych kilkaset płyt Elli. Może są ze dwie, które mają brazylijską muzykę. No przede wszystkim ta słynna Ella Brasa Jobim, gdzie z Oscarem Castro Nevesem Ella śpiewała utwory Jobima, ale ja jestem dosyć wobec tych nagrań sceptyczny, bo ona po prostu na bossa nowe była zbyt doskonała. Wiedzą państwo, że w bossanowie warto troszeczkę przyfałszować, czasem tak być zdziepko za nisko, sporo za późno, a z Ellą to niemożliwe. Ona zawsze po prostu była najlepsza na świecie, a to w bossanowie wbrew pozorom nie jest wcale zaletą. No a kiedyś jeszcze w naszych spotkaniach z Ellą z okazji stulecia urodzin do tamtej legendarnej płyty sięgniemy. Natomiast dzisiaj Ella nam otworzyła kącik brazylijski. I może zaczniemy go w sposób dość niekonwencjonalny, mianowicie zrobi to Pat Metheny. Pat, który był gościem z Siesty dość intensywnie przed tygodniem, bo też oczekiwaliśmy na jego koncert, który miał parę godzin później rozpocząć się w Warszawie. Co też od razu uprzedzam, stało się i skończyło się szczęśliwie. Mimo dość osobliwych warunków, bo jednak słuchanie Pata w sali gimnastycznej, zgódźmy się, na Ursynowie, było doznaniem jedynym w swoim rodzaju. No ale jak to Pat, on sobie zawsze poradził. Natomiast dzisiaj niech nam Pat zagra taką piosenkę, którą skomponował mieszkając w Brazylii dla brazylijskiego baletu. Jak to ostatecznie wyglądało na scenie, choreograficznie, nie umiem powiedzieć. Nie zachowały się chyba żadne oryginalne nagrania z tamtego okresu, z początku lat 90., ale muzyka pozostała i chętnie do niej teraz powrócę. Pat Metheny w Brazylii z muzyką dla lokalnej grupy tanecznej. Ten temat nosił tytuł Antonia i ostatecznie znalazł się na jego płycie Secret Story. No, Pat na Secret Story z tą orkiestrą, z tłumem przyjaciół bardzo zdolnych, dość wysoko postawił poprzeczkę aranżacyjnie, więc teraz jeśli chcemy jakąś muzykę brazylijską Państwu podrzucić i zrobić wrażenie, to nie jest wcale takie łatwe, ale ja spróbuję. No, to jest Monika Salmaso i temat, który nigdy się wcześniej w Sieście nie pojawił. Ja nie mam złudzeń, on raczej po listach przebojów hulał nie będzie, ale ten bodaj tak na pierwszy rzut ucha kwintet dęcy urzekł mnie bardzo silnie i wierzę, że też na Siestowiczach zrobi pewne wrażenie. Essa cidade que ainda é maravilhosa, tão cantada em verso e prosa, desde o tempo da vovó. Tem um problema vitalício, renitente, qualquer chuva causa enchente, não precisa ser toró. Basta que chova mais ou menos meia hora, é batata, não demora, enche tudo por aí. Toda a cidade é uma enorme cachoeira, que da Praça da Bandeira vou de lancha a Catumbi. Que maravilha, nossa linda Guanabara. Tudo enguiça, tudo para, todo trânsito em garrafa. Quem tiver pressa, seja velho ou seja moço, entre na água até o pescoço e peça a Deus pra ser girafa. Por isso agora já comprei minha canoa pra remar nessa lagoa cada vez que a chuva cai. E se uma boa me pedir uma carona, com prazer eu levo a dona na canoa do papai.

amor, princesa do atrás do caminhão. Uma mulher que não se esquece lá do Taomé. Faço mandinga, fecho os caminhos com as cinzas. Deixe viruta, lelé da cuca, zura, papãozinza. Pra não ficar fogo, melhor fugir logo. Sou de pegar pelo pé. Sou abata, vodo. Sou de botar fogo. Princesa do Tak, ten utwór na Siesta Festiwalu zabrzmiał na bis. Eliani Elias. To jest zupełnie nieprawdopodobne, że ta pani potrafi grać na fortepianie, jak nie przymierzając Herbie Hancock, z którym zresztą nagrała płytę w duecie, a jednocześnie śpiewać. I w dodatku nawet odrobinę nie naruszy jej się przy tym fryzura. Co, należy dodać, bardzo jest dla niej istotne. Pociągnijmy ten wątek duetów ze świetnymi brazylijskimi dziewczynami. To Rosa Passos i Henri Salvador. No to się nam nie udało. Rosa, myślę, jest troszkę speszona po prostu pianistyką Eliani i teraz nie bardzo wie, jak się zachować. Troszkę jej rączki na gitarze się czują niepewnie, zadrżały. I myślę, że też z dużą rezerwą nasz sprzęt tutaj w Łodzi przyjął muzykę tak wysokiej nie tyle próby, co żarliwości. Ale ponieważ dysponujemy tu w okolicy nie jednym, tylko odtwarzaczem, to spróbujemy może z kolejnym. Jakoś pójdzie nam lepiej. Zobaczymy. Reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. O que restou de dia azul, de mês de abril na cor da azul? E das canções que me ensinou o vento. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Jogar no tão passé, vejo o lugar onde você vai me esperar e o nosso amor

odcinek Pabianice Żgów w pobliżu miejscowości Wola Zaradzyńska. 48 km, zderzyły się dwa samochody osobowe, trzy osoby zostały ranne i droga była zablokowana. Teraz jedziemy bez problemów. Jeśli na Państwa trasie doszło do utrudnień, proszę do nas dzwonić. Numer do Radia Nawigatora to 2 2 5 3 i 2 0.